gbogun ti wa ṣugbọn ni sisi yo baba ti ṣe gbogun igba kan tẹlẹ ri o ọta gbogun ti wa ṣugbọn ni sisi yo baba ti ṣe gbogun mi wọn le mi titi ọwọ awọn o ba mi wọn re le o ni ṣegun wọn re le baba lawo wọn sagbara titi kipa awọn ọran mi wọn re le o ni ṣegun wọn re le baba lawo. Ogungun ran mi. Ẹ má wulẹ̀ sáré mọ́, orí mi ò máa gbẹ bọ́, aya mi ò pa bọ́dé. Pépé ó ran mi. Baba wa ṣẹ́gun fún.